Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kama tulivyoelezea jana nasaha za shekhe, Allah amrehemu, akihimiza at-tauba ila Allah, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na nikaelezea aliyoyaelezea kuhusiana na mlango huu. Lakini pia leo nikaona nielezee au niyasome yaliyonukuliwa kutoka kwa wanawachuoni wa huko zamani na wa leo pia, kuhusiana na kaifia ya at-takhallusi min al-mali al-haram, kaifiyatu at-takhallusi min al-mali al-haram inda at-tauba, namna ya kuondokana, kujiondoa katika ile mali ambayo ya haramu wakati unapotubia, kwa sababu mwingine anatubia kutokana na madhambi ya ukahaba, mwingine anatubia kwa madhambi ya riba. Kahaba alifanya ukahaba mpaka kanunuliwa nyumba, magari, kwa sababu ya ukahaba wake. Mwingine amekula riba akajenga mijumba mikubwa mikubwa, kanunua magari, viwanja na nini na vitu kama hivi na yaliyo kama haya. Sasa hapa kuna mlango mpana kidogo kauweka. Maelezo kama haya pia ameyaeleza Sheikh Ibn Baz, ambaye nilikuwa nanukuu kitabu chake jana. Kuna mlango ameuweka kuhusiana na namna ya kutubia kwa hizi mali za haramu. Na vile vile huyu Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Ghazazi Al-Azazi, ambaye pia kaandika hiki kitabu kinachofanana na kile kilichoandikwa na Sheikh Albani Tamamul Minna, lakini hiki ni cha kifiki zaidi inayoendana na sunna. Kwa hiyo naye pia ameweka mlango kama huu, kwa namna gani, yani namna gani mtu atatubia. Na hiki ambacho nanukuu ni kitabu amekipa jina la Al-Makasibul Khabisa, machumu ya haramu, al-muharrama wal-makruha wal-mashbuha wal-khasisa. Naam, haya yote biqalamil amin al-haj Muhammad ama Ahmad. Sasa huyu anasema idha taba man biyadihi malun haramun au malu haramin, atakapotubia mtu ambaye mkononi mwake kuna mali ya haramu, min murabin, anaweza kuwa ni mlariba au sariqin au mwizi au zanin au mzinifu au ghasibin au mporaji mnyang'anyaji, fa alayhi al-ati, analazimika haya yafuatayo: awalan alijtihadu an yaruddahu ila ashabihi au warathatihim in alimahum. Moja, ajitahidi kuzirudisha zile mali za haramu alizopora, alizoiba, alizodhulumu, azirudishe kwa wenyewe au warathatihim au kwa warithi wa wenyewe, inaalimahum, ikiwa anawafahamu. Hii ni hatua ya kwanza. Yeye anajua nilimpora fulani, amrudishie. Bwana, nilikupora ile siku, naomba unisamehe. Au akiona kwamba italeta tatizo lingine, anaweza kutumia kwa njia kama sasa hivi kuna Matigo Pesa, unamtumia tu, unamwandikia message, bwana mimi nilikupora milioni moja siku za nyuma, hiyo hapo. Kwa tusiulizane, unatumia njia ya wakala, hajui nani katuma wala nini imeisha. Khalas. Naam. Hii ni katika njia ya kuondokana na vitu kama hivi. Thanian, mbili, ina ajaza an dhalik, akishindwa hilo, wakala man yadahu fi masalihil muslimin, atamtuma mtu ambaye ataweka hizi mali katika maslahi ya Waislamu, al-amma, yenye kuwaenea wote, katuruki wal mustashfayati wal masajidi wa nahwi dhalik, kwa mfano barabara, ma hospitali na almasajidi wanahawiha na misikiti na mengine mengine, ila huku chini kukafanyiwa taaliki kuhusiana na masajidi upande wa misikiti. Akaweka taaliki hapa shekhe chini akasema, la yajuzu an yusrafa shay'un min alharam fi bina'i almasajid au siyanatiha, hairuhusiwi katika hizi mali za haramu kuzipeleka kujenga misikiti au katika namna ya kuiendeleza kuimarisha misikiti isipelekwe msikitini, sababu msikiti ni nyumba ya Allah, ina sifa yake maalum. Huku kuna tanbihi imetolewa kwa maana isipelekwe katika msikiti. Anasema thaniyan, mbili, in lam yatamakkan min dhalika tasaddaqa bihi li ashabihi wa ala fuqara almuslimin, kama hakuweza atatoa sadaka li ashabihi kwa ajili ya wenyewe. Lisi ametumia li ashabi sio ala ashabi, kwa maana li ashabi kwa ajili yao, angetumia ala ingekuwa ni kuwapa wao anaowataja. Kwa hiyo li ashabi atoe kwa ajili ya wale aliyowapora, ikiwa njia za mwanzo alizozitaja zimeshindikana za kuwapata au kumtuma mtu wa kuwafikishia. Kwa hiyo atatoa, alafu amuombe Allah kwamba malipo ya hivi naomba umpelekee yule ambaye nilimnyang'anya kuweza kumpata, mimi nimeshindwa. Kwa hiyo naomba unisamehe na hii umtunzie katika thawabu za siku ya kiyama, iwe sasa kama wewe alikutuma mwenye mali umtolee sadaka. Hii ni hatua nyingine anataja. Akasema wa hal alayhi an yukhrija min malihi alharam kullahu kathiran kana am qalila aulan. Wanasema je, kama mtu mfumo wake ulikuwa ni huu, je, mali yote alionayo aitoe yote au anafanya fanyaje? Ndio akasema kuna kauli mbili kwa ahlul ilm. Qala ahlul wara, wanawachuoni wenye sifa ya kumwogopa Allah, wanasema yatasaddaq biharamihi wa halalihi kulla, aanze upya toe vyote abaki yeye. Naam, Ibn Qudama akasema, qala Ahmadu, amesema Ahmad rahimahullah, fi man ma'ahu thalathatu darahima, kwa mtu ambaye ana dirham tatu, fiha, katika hizo tatu, dirhamu haramin, kuna dirham moja ya haramu, akasema yatasaddaq bisalasa, atoe sadaka zote. Yeye ana dirham tatu, moja ya haramu imechanganyika na zile nyingine, anasema hapa atoe tatu zote. Wa in kana ma'ahu mi'ata dirham, Imam Ahmad anaendelea kusema, ikiwa ana dirhamu 200, fiha ashara haram, asharatu haramin, na katika dirham 200 kuna dirham 10 za haram, anasema yatasaddaqu bil ashara, atatoa sadaka hizi 10, atabakisha 190. Aliye na tatu ambaye atoe zote, aliye na 200 anaambiwa atoe zile 10 tu anazozijua kwamba zenye mashaka. Anasema li anna hadha kathir, kwa sababu hivi hapa ni nyingi, dhalika qalil, yule watatu yule ni chache, hazitomwathiri. Naam, faqila lahu, akaulizwa, qala Sufyan, ma kana duna al-ashara yatasaddaq bihi wa ma kana aktharu yukhriju, qala naam, akaulizwa, lakini Sufyan anasema zikiwa chini ya 10, zikiwa chini ya 10 atoe zote, na zikiwa zaidi ya 10 basi aondoe kile ambacho anachokijua, hiki ndo ambacho ndo chenyewe. Akasema ndiyo. Kwa sababu gani? Hii la yujihifu bihi, hii haitomwathiri. Akitoa tatu katika zilizochanganyika na moja ya haramu, dirham tatu hazimshughulisha akili, nyingine ataendelea kutafuta, lakini huyu huenda ndio utajiri wake wote umekalia katika picha ya namna hiyo. Kwa hiyo akaambiwa angalie kile ambacho kinafanana kwamba anaondoa kile ambacho ni cha haramu, anakitenga, anakitupa, alafu anabakiwa na kile ambacho anaamini hiki ni cha halali. Hapa akataja kuna maneno mengi nadhani hayatatosha kulingana na wakati, ila huko nije huku chini ambako pia anaelezea, anasema anasema إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه إكيو أنا مال حرام أكتاك أكتبية نكوندوكانا كجيبوش نايو فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه وإلى وكيله إكيو إلي مال أليو يا حرام إن ملكي واك معلوم إن ملكي واك معلوم anasema wajaba sarfuhu ilehi, hapo ni lazima airudishe tu kwa mwenyewe tu na hakuna njia nyingine, wa ila wakilihi, na yule ambaye ni mwakilishi wake, ikiwa imeshindikana kumfikia mwenyewe moja kwa moja. Ikiwa anajua hii nilimpora yule, airudishe kwa yule moja kwa moja, ndio kitu kinachozungumzwa. Fa in kana mayitan, ikiwa ameshafariki, wajaba dafuuhu ila warithihi, aipeleke kwa warithi wake. Wa in kana almaliku la yaarifuhu wa yaitha min maarifatihi, na ikiwa mrithi wake mwenye kumiliki hiyo mali hamfahamu na amekata tamaa ya kumfahamu, fayanbaghi an yasrifahu fi masalihi almuslimina alamma, inatakiwa yeye aigawanye, aiingize katika matumizi ya maslahi ya Waislamu yenye kuwaenea. Akatulea mfano kalqanatir warabti walmasajid, na masajid akatulea tanbihi tuliyotoa huko nyuma, kwa maana kujenga madaraja na sehemu zilizokatika katika naunganisha, wa masalih turuqi Makka, na maslahi ya njia zinazofikia katika mji wa Makka, wa nahwi dhalik, na maeneo kama haya, mimma yashtariku almuslimuna fihi, katika vitu ambavyo maslahi ambayo Waislamu wanashirikiana wananufaika wote. Wa illa fatasaddaqa bihi ala faqirin au fuqara, au kama sio hivyo basi aipeleke kwa mtu ambaye anajua huyu ni maskini mmoja au walio wengi. Akaweka nukta hapa, anasema wayanbaghi an yatawalla dhalika alqadi in kana afifan, na inatakiwa asimamie hilo qadi, hakimu alisimamie hilo, ikiwa mnaamini ni mtu ambaye ni mwenye kuchunga haki za watu. Afifa manake mwenye kujizuilia na haki za watu, yani sio kwamba ukimwekea ndio inakuwa haiendi tena, inaishia pale moja kwa moja. Fa in lam yakun afifan lam yajuz at-taslim ilayhi, ikiwa mnajua kwamba huyu hawezi, huyu ikifika ishafika pale, asema haifai sasa kumpa kazi hiyo yeye. Naam, haifai kumpa kazi hiyo yeye. Fa in sallamahu ilayhi sara almusallim dhaminan, akimpelekea hali ya kuwa anajua kwamba huyu naye mpa aipeleke kwa maskini, kwa mafukara, hawezi kuifikisha, basi huyu anayetoa anakuwa na dhamana nayo, yani lazima ahakikishe kwamba imefika. Kama hana uhakika, au niseme kama akijua kwamba imeliwa njiani, anatakiwa aitoe nyingine, kwa sababu amempa mtu ambaye anajua yeye anajirundikia tu na wala haifiki kwa walengwa. Anasema bali yanbaghi, bali inatakiwa nukta nyingine hii, an yuhakkima rajulan, ampe mtu kuihukumia pesa yake hiyo, min ahli albaladi dayyinan aliman, mtu ambaye yupo kidini na mtu ambaye mwenye ujuzi, mwenye uelewa wa hizi haki. Fa inna aljiha, fa inna attahakkuma awla min alinfiradi, kwa sababu kumpa mtu akaisimamia hii ili ifike kwa wale wanaokusudiwa kisheria, hili ni jambo bora zaidi kuliko mtu kusema nitafanya mwenyewe. Mara nyingi hii inafika wakati mtu akisema nitafanya mwenyewe, na mara madeni, mara si kuna simu, bwana baba huku tumeshiwa, baba anaona basi tupeleke hii, anaona kwamba kuna uwezekano wa kuahirisha, yani kupangua badala ya kufikisha ikaishie njiani. Ndio maana anasema huyu amkabidhi mtu ambaye ataipeleka kuliko kusema nitaisimamia mwenyewe, na hasa ikizingatiwa kwamba hii ni tauba na maelezo yako mengi, lakini naona kwa sababu muda umetuishia tuachie hapa, lakini tu tutoe nasaha. Kuna hizi pesa ambazo watu wanaweka benki na watu wanatahadharishwa siku zote, tunaambiwa zile usizitumie. Mimi nadhani ingekuwa watu wanajali hizi nasaha na miongozo inayotolewa, watu kwanza wangesafika upande wao na Mola wao, lakini pia hali za wengine pia zingetakata. Kwa mfano hapa kuna kipengele amekitoa hapa, anasema wa idha dafa'ahu ila faqirin la yakunu haraman ala alfaqiri. Ikiwa ile mali ameitoa na kumpa fukara maskini, ile mali kwa yule maskini aliyepewa kwake si haramu, bali yakunu halalan tayyiban, kwake yeye inakuwa ni halali, ni nzuri kabisa. Walahu an yatasaddaq bihi ala nafsihi wa iyalihi in kana faqiran, na anaweza vile vile kuitoa kwa wale ambao anaoangalia kwake yeye, inakuwa si tena ni tatizo. Kwa hiyo inakuwa inamtakasa huyu, na ikifika kule inafungua ukurasa mpya. Haya ndo ambayo wanayataja, hata Sheikh Ibn Baz kapita na maelezo yanayofanana na haya ambayo nimeyakopi hapa, ila huyu alielezea kwa upana, ndio maana nikapenda nichukue hiki. Hata hivyo sikuweza kuyamaliza yote, lakini picha yake ndio hii ambayo tunaielezea kuhusiana na zile mali ambazo zilizochumwa katika hali ya haramu. Sasa kuna wengine zaka hawatoi, wanazuia, lakini hivi vya haramu haramu navyo wanavizoa, wanajivutia huko huko. Ya zaka ile si yako, ni haramu, lakini hivi waambia bwana umeweka milioni 10 milioni 20, ukienda kule ukakuta si milioni 70 gani, zile nyingine si zako, zitoe nenda kazimwage katika maslahi haya. Zaka hatoi na hii pia ataichukua. Sasa sijui tunaenda wapi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.